Jó reggelt, büdös trógerek! Amíg ti itt számítógépeztek, meg a telefonon haszontalankodtok, én már voltam reggel postán. Nem csak így elmentem postára, hanem mint a nyugdíjasok, megvártam, amíg kinyit, és ott álltam. 8-kor nyitott, bementem a postára, és kértem, hát vennem kellett egy 25 forintért egy tollat, hogy meg tudjam címezni a levelet, amit fel kellett adnom valakinek egy szerződést, amit amúgy nem értem, miért nem a milyen DocuSign-on sokkal egyszerűbb lenne, de nem fel kellett adnom postán. Mindegy. Az volt a legjobb, hogy ott adó volt írva, hogy kártyás fizetés lehetséges, és nem engedtek, csak KP-val. Mondom, 10 000-esen van, 25 forintot kell fizetni, nem? KP-val fizetés. Jó van. Nézzétek, amúgy készülök, tegnap már készültem a VR streamekre. Tegnap már kipróbáltam, hogy hogy működik. Igen. Kiráz a hideg. Mérgelődni akartam. Az ügyfélszolgálatokkal és a cégekkel vannak gondjaim. Előre szólok mindenkinek, hogy ez a rész, ez hát egy ilyen végeláthatatlan beszélgetés, ami nagyon sok témát érint, és csak látszólag van egy irányvonal. De hát ennek ez is volt a koncepció, szóval. Hát mondjuk a Covid miatt is, de hogy máshogy terveztem egy kicsit az év elejét, meg a ünnepeket, úgy gondoltam, hogy addigra megjön a MacBookom, és akkor így válogatom, be akartam fejezni a 6 lépésre egy interjút, meg akartam fényelni valamit, meg így lett volna, amit befejeznem. Mindegy, gondoltam, hogy tényleg a legrosszabb esetben, és az év első hetében megjön a cuccom, amit ugye ígértek. Az, hogy én próbálok Apple-re váltani, nem teljesen, mondjuk a streamergép az itt lesz, meg néha jó, hogy itt van egy PC. Tudom, hogy vannak, akik kivannak, és minden magyaráznak majd a kommentekben, ez szokott lenni, de aki kicsit is utána néz, azért tudja, hogy az új MacBook az világbajnok, és arra a munkára, ami nekem kell, videóvágásra, meg ilyen munkákra. Teljesítményben lekörözi a PC-ket is. Bár a PC-m az többet ér, mint pár éve, mert ugye általában megszoktam, hogy ezek a dolgok egyre kevesebbet érnek, de a 140 ezeres videókártyám mára több mint 400 ezer forintot ér. Ilyen szar most a videókártya biznisz, úgyhogy igen, a PC is most kérdéses, hogy kinek hogy éri meg. De aki 2022-ben videóvágással akar foglalkozni főállásba, és nyilván akkor pénzt kell belefektetni, és igen, drága egy MacBook Pro, de nekem az a munkagépem, ahogy drága egy traktor is, de hogyha földet akarsz művelni, akkor meg kell venni. Ahogy a drága egy kamera is, egy jó kamera, mindegy. Ja, úgyhogy várom, hogy megjöjjön, úgy volt, hogy megjön, de hát nem jött. Most az világ azért sok gond van, chip hiány van, szállítás is akadozik a tengeren túlról, és ezt még meg is érteném, de nekem nem ez a problémám, hanem az iStyle az vállalhatatlan szutyok cég amúgy, és ezt nem hiszem el, hogy ők a magyar, az egyik hivatalos viszonteladója az Apple-nek. Külföldön a hivatalos Apple, azt kinyalja a segged is, és itthon meg nincs ugye hivatalosan az Apple, úgyhogy ilyen viszonteladók vannak, akik meg nincs van minőség ellenérzés, mert ez valami kegyetlen rossz. Összegyűjtöttem pár ilyen ügyfélszolgálatos sztorit, és majd ti is írjátok le a kommentben, mert biztos lesz egy csomó jó. De az első, nem tudok szó nélkül adni, az, amit most a iStyle művel. Utána néztem, hogy nem csak velem műveli ezt. Oké, kommunikálják, hogy figyelj, 6-8 hetet ígértünk, láthatóan nem fog megjönni, még egy kicsit várnod kell. Oké. Ezt kommunikálhatná egy normál cég, ha ígér egy szállítási dátumot, akkor szól, hogyha nem sikerül. Oké, még talán azt is meg tudom bocsátani, hogy nem szólnak, hanem csak lefossák, és nem jön időben, bár ezek munkagépek, úgyhogy az ember tervez velük munkára, és nem csak játékra vettem, főleg ez nem játékra van. De jó, akkor gondoltam, hogy én majd érdeklődöm, és írtam nekik e-mailt előző hét hétfőn, 9-10 napja, aztán írtam még azon a héten szerdán is, és még mindig nem válaszoltak, pedig már lassan 9-10 napja írtam. És aztán gondoltam, jó, akkor felhívom őket, ha nem válaszolnak, és nem lehet elérni őket telefonon. Bármikor, amikor hívtam eddig őket, mindig az volt, hogy nagyon terhelt a telefon, de legalább lehetett órákig csöngetni őket. Most már az van, hogy 10 perc után így megszakítják a kapcsolatot. Többször így hívtam, és így vártam, hogy na most már, oké, várok sokat, de legalább vonalba raknak, de nem. Ez a kedvencem, hogy oké, egy cég nem csinálja, amit vállal, de nem is lehet elérni. E-mailre nem válaszolnak, telefon nem veszik fel. Hogy most csak én vagyok ilyen balfasz, de nem. Fölmentem a Facebookjukra, és rengeteg komment van, ami erről szól, hogy az iStyle-t nem tudja senki elérni. És ilyen, hogy lehet, hogy egy ilyen elméletileg hivatalos viszonteladó, egy nagy magyar bolt, több bolta, és nincs ügyfélszolgálatuk. Ez számomra egyszerűen központi számot felvették már valakinek? Ja, hát itt valaki, hogy nem. 2,5 hónapja nem hallott a rendeléséről, egy másik ember írja. Virág írja, hogy nem válaszolnak neki se e-mailen, se telefonon. Zoli írja, nem veszik fel a telefont, pedig már ki kellett volna jönni a cuccának. Jó, és amúgy, amikor betegeltem az iStyle-t a Instámon, hát ha azt látják, nem látták azt se, akkor is egy csomóan írtak, hogy ők is ugyanez van. Sőt, egy kolléga, egy videós kolléga is rendelt MacBookot, és ő is írta, hogy neki se veszik fel a telefont, nem válaszolnak az e-mailjeire. Ez hogy lehet ilyet csinálni amúgy? Pedig ugye az iStyle szokott támogatni a youtubereket, és így promózza magát, ez közben ekkora szutyadék fos cég. Egyedi konfigurációt kértem onnantól, ezzel nem is lehet elállni a vételtől, bár nem is szeretnék, mert most akkor megint várjak 8 hetet, vagy 9 hetet, szóval most más... Az a, kifizettem a több mint 1 millió forintot, és így állok, hogy jó, mi lenne, hogyha legalább válaszolnának arra, hogy hol van. Amúgy múltkor bementem egy iStyle-ba, hogy már személyesen nem tudnak hova menekülni tőlem. Üres volt az iStyle, volt egy csomó eladó. Úgy látszik, hogy emberük lenne, vagy csak az ügyfélszolgálat üres szerintem. És még egyszer nem a, hogy mondjam, a ügyfélszolgálaton dolgozó embereket szidom, vagy azt, akik a boltban dolgoznak, mert ez nem az ő hibájuk. Semmi, amiről most beszélünk, nem az, aki a telefonos ügyfélszolgálaton ül, nem az ő hibája ez, hogy mondjuk kevés ember van oda, vagy ezen spórolnak, vagy szarul van megszervezve a cég, hanem ez a vezetőség hibája. És akkor mondtam, hogy na jó, itt ez a rendelésem, meg tudjuk nézni, és így beütötték, és azt mondták, hogy hát ez nem jött még meg. Hát igen, ez mondjuk nekem is feltűnt, és ennyit, nem látnak semmit. Azt látják, hogy nem jött még meg. Hogy hol tart, semmi. És egyszer csak megjön, és az a kolléga írta, hogy neki ő nem CTO-s gépet rendelt, és neki megjött, és akkor a foglalását elméletileg átvetünk arra egy linken, de le volt halva az oldal, úgyhogy nem nagyon sikerült, nem tudom, hogy azóta sikerült-e neki, és erre rájöttem, hogy nekem már volt az iStyle-al egy kalandom, amikor valamit vásárolni akartam, lefoglaltam, írtak, hogy átvető, benne van a kosárba, és nem tudtam fizetni. Mindig rájelentem, hogy bankkártyás fizetés, és nem töltött be az oldal egyszer se. És írtam neki e-mailt, hogy most mi a franc, de addigra, mire válaszoltak, akkor még igen, mert látták, hogy már fizetnék. Mondtam, hogy igazából megvettem egy másik boltból, ahol lehetett bankkártyával fizetni online. Ennyit kellett csak így teljesíteni egy boltnak. Az iStyle az mindennek a legalja itthon, és olyan fura, hogy tényleg külföldön az Apple tényleg kinyalja a vásárlók segélyét, és itthon meg, hát ilyen a magyar Apple, az iStyle. Vállalhatatlan. Mondanám, hogy szar az ügyfélszolgálatuk, de láthatóan egyáltalán nem is létezik ügyfélszolgálat. Várj, a kedvenc kommentem. Így keresgéltem a Instájukon, ez a kedvenc hozzászólásom, Hamza Alexa, írtam privátban, collab témájában. És megnézem, ez, figyelj, van 35 ezer követője ennek a csajnak. A lájkok el vannak rejtve, azért, mert összeszedett egy csomó követőt pénzért, aztán ilyenkor mindig arra gondolok, hogy ha egy influencer láthatóan kollabokat akar mindenhol összeszedni, akkor lehet, hogy összeszednék, vásárolnék egy csomó követőt, elrejteném a lájkokat, aztán gyűjteném az éket. De ez olyan szánalmas, amikor már kommentbe írod, hogy figyelj, írtam kollab ügyben. Hát figyelj, nem válaszoltak, az lehet nem véletlen. De ne aggódj, Hamza, Alexa, nem csak neked nem válaszoltak. Én nagyon megértő szoktam cégekkel lenni. Az nem zavar, hogyha valami baj van, bármi, de miért nem tudnak kommunikálni? Láthatóan nem azzal elfoglalt az ügyfélszolgálat, hogy másoknak ír vissza, mert másoknak se válaszol. Majd lesz valami. De amúgy az Apple.hu-ról is tudok mesélni. Az a másik, amit akartam mesélni, ilyet se láttam még. Rendeltem még nem tudom mikor, december elején egy Apple Watch-ot ajándékba, azt az apple.hu-ról rendeltem. Ügyfélszolgáltatót legalább el lehet érni telefonon, ezt így aláírom. De a kedvencem ott az volt, hogy levonták a kártyámról rögtön a rendeléskor az összeget, és ilyet még nem láttam, hogy megjött az Apple-hoz, és írtak, hogy most már kiszállítják, akkor levonták még egyszer. Ezért nem olyan magától értetődő dolog, és mondom, de hát ne haragudjanak, ez mintha már le lett volna vonva. Fölhívtam őket, hogy most ez mégis mi, és akkor mondták, hogy hát valami EU-s szabály szerint 7 napig zárolhatják a pénzt, és utána fel kell oldaniuk. Biztos van ilyen szabály, én még büdös életben nem láttam ilyet webáruházban, hogy így leszokták vonni, vagy pedig levonják, amikor megjön, de nem szokták, hogy levonják, feloldják le. És akkor azt mondták, hogy ők feloldották, de a bank még 30 napig visszatarthatja, és van, amelyik bank él is vele, és ezek szerint az OTP élt vele, mert most fel lett oldva 30 nap után. Csak 30 napig gyakorlatilag dupla pénz volt levonva. Ez nekem olyan fura, hogy így most, hogyha én nekem rendelnék valamit az Apple-től, és csak annyi pénzem lenne, hogy azt levonják. Elvárna az Apple, hogy dupla annyi pénz legyen, hogy kétszer le tudják vonni, mert hogy hiába feloldották, az még a számlámon mondjuk 20-án vonták le másodjára, és január 10-én jelent meg az első levonás újra a számlámon. Szóval 20 napig duplán le volt vonva. És hogyha valakinek nincs pénze rá kétszer, az akkor nem szállítják ki neki? Vagy ezt nem értem teljesen. És azt sem értem, hogy az OTP-nek miért fontos, hogy 30 napig ez mindenképp ott tartsa ezt a pénzt, de ezt már ők eldöntük. Gondolkozom, mi lett volna, hogyha nincs több pénz a számlámon, hogy akkor azt mondják, hogy nem szállítjuk ki, mert nem tudjuk megint levonni, és mondanám, hát de levontátok, azt már feloldottuk, igaz, hogy még 30 nap mire megkapod a pénzt, vagy hogyha valakinek van mondjuk pont annyi pénz, hogy jó, megvettem ezt a szart, és akkor még van 150 ezerem a hó végéig, és hopp, azt is levonták, és akkor mondják neki, hát 20 nap, és megkapod a pénzed, és így, jó, és addig miből leszek? Szóval az Apple.hu is, ott is vannak érdekes dolgok. Neki nem akarsz idejönni a Vodafone-os élmény? Mesélj már a Vodafone-os élmény, vannak még itt ügyfélszolgálat élménye. Vodafone amúgy a legszutyokabb internet cég, mert az egyetlen cég, ahol nincs rendes feltöltés. Az előző irodánk vagy albérletünk. Az interneti már mindig szanaszétlaggolt minden. Amikor meg megkötöttük, nem Vodafone volt, hanem UPC volt. Ja, közben Vodafone lett. Már az is mindent elárult, hogy a könnyelzőbe elmentettem, nem D-neten fizettem, hanem mindig a Vodafone oldalán ezt a szart. Minden hónap, nekem el volt mentve ez a link, hogy hol kell befizetni, minden hónapban rákattintottam, nem létező honlap jött be, minden kibaszott hónapban más volt az URL linkje. Na mindegy, aztán nagy nehezen, mondom, költözünk el, lejár az egy év szerződés, most már le kéne mondani. Hát ugye mondták, hogy jó, be kell fáradni, le kell adni, mi volt ez a modem undormányt. Lényeg az, hogy bementem, az arénába mentem be Vodafone-hoz, egy órás várakozás után, mit is mondtak, már nem is emlékszem, ja nem tudják átvenni a modemet, mert valami raktár készletük, vagy a rendszerük áll az egész, és nem tudják átvenni. Hát de mondom, már le van mondva minden, most akkor hova rakjam? Hát ő ezt nem tudja, hát mondom, hogy te nem tudod itt, akkor mondom, rakjam le. Én ott hagytam a bejáratnál. Nem voltam hajlandó tovább, és nagyon féltem, hogy még fizetni fognak, de mondta egyébként, hogy egyébként a dobozt amúgy se veheti át. Tehát ez egy ilyen izébe volt, egy ilyen dobozba. Mondta, hogy azt vigyem magammal. De hát mondom, ezt így kaptam, ott volt rajta valami kód, nem, nekik csak a modem kell, de most azt se tudják átvenni. Szóval se a dobozt, se azt a kibaszott modemet nem tudták, úgyhogy ott hagytam a picsába az egészet a bejárat mellett, a dobozt meg kidobtam a aréna parkolójába, és aztán másnap azért kaptam egy e-mailt, hogy sikeresen rögzítettük az átvetőzést. Hát csak erélyesnek kell lenni. Hát de ott várakoztam, egy időpontom volt, és egy óra után, jó, mondom, itt ez a szar doboz. Meg volt elégedve a szolgáltatás, mondom, nem, fosadás volt, amikor üzégy. Nem jeleztek semmit karbantartni. Emlékszem, volt egy nap, amikor nem volt internetünk. Igen, és pont az nap akartam egész napos streamet. Igen, és akkor nem figyeltünk, kaptunk e-mailt, azt egy fél óra kutakodás után találtuk meg egy fáradt PDF-be, hogy ja, egyébként a 14. kerületben, ahol akkor voltunk, karbantartás lesz. Egy fosadás az egész cég úgy, ahogy van. Ennyi. Dán, végeztem. Az OTP-t én se szeretem, bár Most az új OTP app az egész korrekt. Bár van rosszabb, az Unicredit céges rendszere, az úgy néz ki, mintha a 90-es években lett volna megtervezve a honlap, és azóta nem frissítették volna. Unicreditnél vagyok céges ügyfél, és így mondom, hogy nincs egy telefonos alkalmazás. Nem, akartak csinálni a céges ügyfeleknek telefonos alkalmazást, de aztán nem csináltak. Nehogy majd banknak ne legyen pénze egy rendes alkalmazásra. A honlap az úgy néz ki, hogy nem tudok közleményt átírni, mert ilyen random dolgokat kezd el beírni. A PC-n is, a laptopomon, a Mac-en is mindenütt. Bankok, akik a pénzt teremtik, nem tudnak rendes honlapokat, meg appokat összehozni. Én ezt nem teljesen értem. Tekit is fel tudok baszni a bankos dolgokat, csak egy szót kell mondanom. Telekód! Tudod már a telekódod? Amúgy most eszembe jutott az OMB-s élményem. Jöttünk haza a Horvátországból tavaly előtt, nem tudom, és így. Na jó, megállunk az OMB-s kúton, tankolnom kell, úgyis mindjárt kimerülök, és pisilni elmegyek. Szerintetek a kettőből melyik sikerült? A tankolás sikerült, kifizettem a kártyával, nem tudom, 10-20 ezer forintnyi benzint, mondom, elmennék pisilni. Ahhoz KP kell. Mondom, de nincs nem KP, de hogy egyfelől ők tudnák felváltani, hogyha nagyon muszáj, de hogy csak ilyen 200 meg 100 forintost fogadott el a WC. És így, de mondom, most fizettem ki 20 ezer forintot tankolásra, hagyj menjek el pisilni, ők nem tudnak mit csinálni. Ha nincsen KP-m, nem tudok elmenni pisilni. És hogyha kimentem, és oda pisiltem a szélére a benzinkútnak. Hát most mit tudok csinálni, bazdmeg? Jó, nem a benzinkutat pisíltem, hanem a bokrokat. De ilyen hogy lehetséges, hogy így kitalálom a benzinkutat, hát ha valakinek nem lesz apró, akkor nem tud pisilni. És még csak az sem, hogy akkor valami rugalmaság, jó, és beengedünk valahogy, nem. Na mindegy, ez is egy jó móka volt, az OMV kút, az M7-esen rohadna el. Ezekre a szolgáltat nem tudsz mit csinálni. Egyes tudsz adni Google-en, de bár az iStyle az okosan nem engedi, mondjuk, hogy a Facebookon lepontozd, mert nincs ott olyan, de az iStyle-t melyiket pontozod le, a központi helyre rendeltél, ha? Melyiket pontozod le? Van 10 iStyle. Mondjuk ilyenekkel is gondolom van a minden kocsmában, ahol WC-s néni rád ordibál, hogy becsületkassa. Ne haragudj, itt fogyasztok egész nap, hagyd nem vigyek azért aprót, hogy bedobjam a... Amúgy is úszik a húgyban az egész WC, tényleg, minek fizessek azért, hogy ott ülsz? Nem a kedvencem, hogyha egy helyet csinálja. A helyet hibáztatom, nem a néni. Tényleg, úgyis túl van árazva, szaros, vizezett ászok, akkor nehogy már még a WC-t is külön fizetnem kelljen. Ja, meg a másik kedvencem, ha már itt rage-elünk, a helyek, amik még mindig nem fogadják el a kártyás fizetést, pedig elméletek már kötelező, hogyha van online pénztárgéped, de ilyenkor ki van írva, hogy átmenetileg nem érhető a kártyás fizetés, átmeneti az azt jelenti, hogy már egy éve átmeneti időszak van. Például, mint a, nem tudom, a paszta az már elfogadja ott a Calvinon, az egyik kedvencem, akik nagyon ellenállnak ennek a kártyás fizetésnek. De úgy érdekes, hogy a belváros ugye Budapest és Magyarország szíve, mert a Magyarország szíve a fővárosnak a szíve meg a belváros, és a belvárosban van a legtöbb hely, ahol nem fogadják el a kártyát. Még mindig, amikor már elmetek, kötelező lenne is. Ez agyam eldomom, az meg. Itt is valahol vannak ilyen nénik, ilyen kajákat adnak, és nem szólsz előre, hogy kártyával akarsz fizetni, akkor nem. Akkor azt mondják, hogy nem fizethetsz. És mondom, mi az, hogy nem szólok elő, itt van, most fizetek, fizetnék itt a kártyám, most már nem. Mondtam, akkor itt a kaja, hogy ott marad, az kész. Ha van Simple Pay-ed, akkor tudsz kártyával fizetni a pasztában. De nem. A paszta az undorító férgek. Én azt tudom mondani, hogy 2022-ben se sikerült bevezetni egy rohadt kártyás terminált. Volt a kedvencem, most már ott is gondolom kötelező. Guru minden plázában van, és oda volt írva, hogy nem fogadják el a kártyás fizetést, valamire hivatkoztak, hogy ilyen felső döntés miatt. És így magyarul így sokkal nehezebb pénzt mosni és adót csalni, hogyha kártyával fizetsz. Hogyha valami cég azt mondja, hogy nem fogadja el a kártyát, és nagyon ellenáll neki, akkor rögtön feltételezem, hogy pénzmosás, adókerülés, meg ilyenek miatt van, és valószínűleg valamennyire igazam is lesz. OTP Bank 40 millió árbevétel alatt nem ad ki terminált senkinek. Ismerek embereket, akiknek néha elmennek ilyen piacos helyekre, és van ilyen appjuk rá. Szóval, hogyha nagyon akarna, mindenki meg tudna oldani ezt a kártyás fizetést. Az a kedvenc, amikor bizonyos összeg alatt nem lehet kártyával fizetni, ennek egyszer utána néztem, és ez amúgy nem is szabályos. És ezt mondtam is egyszer, hát de ez van. Hogyha ezt jelentenéd a banknak, aki szolgáltatja nekik a kártyát, akkor szerződést bonthatnának velük, vagy megbüntethetnék, nem tudom, de hogy ez elméletileg benne van a bankkal a szerződésükben, hogy nem érheti hátrányos megkülönböztetést azt, aki kártyával fizet. Azt nem érheti hátrányos megkülönböztetés. Csak hát honnan tudjad, hogy mondjuk a kisboltban, ahol 500 forint a határ, melyik bankkal vannak szerződve? Meg ki a francnak van arra ideje, hogy mondjuk néha úgy fel tudnak baszni, hogyha ennek lenne egy egyszerű dolog, akkor már jelenteném is. Még múltkor busszal jöttem fel Pestre, mert nem volt kedvem autózni, és láttam, hogy már a Volánon is lehet kártyával fizetni. De beszéljünk már a kártyás cégek százalékos levonásról. Értem, hogy levon, de engem nem érdekel ez a cégnek a dolga. Hogyha én, nekem az a cégem, hogy árulok valamit, akkor ezzel számoljak. Most az, hogy ő 10 forinttal kevesebbet kap meg belőle, ami valószínűleg inkább 1 forint, az a, hogyha emiatt bedől a cége, akkor én remélem, hogy az összes cég csődbe megy, ami nem fogad el kártyás fizetést. És mindig azt mondom, hogy majd akkor jön helyére egy cég, ami meg tudja oldani, hogy ne menjen csődbe attól, hogy pár ember kártyával fizet. 0,1%-ot volna. Hát igen. És ennél már csak az nagyobb kiesés, hogy én kijövök ezekről a helyekről, meg egy csomóan, akiknek csak kártyájuk van, és egyre több embernek van csak kártya. Csomószor nem is viszek magammal pénztárcát, csak a telefonnal fizetek. Szóval az még nagyobb kiesés, nem, hogy az emberek mondjuk 30%-a egyáltalán nem is vásárolott, amiatt, mert nem tud fizetni rendesen. A Ligetben is van, például WC-re el tudsz menni, hogy PayPal-al fizetsz. Bárha Liget tag vagy, ami nem tudom, kb. 2000 forint egy évre, vagy két évre, akkor ingyenes a WC-zés. Mindenkinek ajánlom. Vannak helyek, ahol egyszerűen meg lehet ezt oldani. Mondjuk jó lenne, a Samsung is behozná már a Samsung Pay-t, és az órámmal tudnék fizetni, de az egyelőre nem úgy tűnik, hogy sikerült. Hogyha egyes hajléktalanok meg tudják oldani, hogy kártyával lehet sem fizetni, akkor miért nem tudja megoldani egy rohadt cég? Apple Watch-on nem gondolkoztam, mert nem tetszik, hogy kinéz, és nem szeretnék Apple-re váltani. Szóval például telefonban sokkal jobban szeretem a Samsungot, meg az óra is szerintem sokkal jobb a Samsungnál, de mondjuk számítógépben meg valószínűleg az Apple sokkal jobb. Szerintem a legjobb kombó egy MacBook, meg egy Samsung telefon. Bár nyilván azok nem működnek össze olyan jól, de ez van. Hát a másik meg, hogyha akarnék is egy Apple Watch-ot, nem tudnám honnan megrendelni, mert egyik helyről vagy kétszer levonják, a másik helyről meg nem jön meg. Nem csak ilyen van, mert azáltal is rendeltem, mindegy ilyen uncsi dolgok, hogy HDD, meg ilyenek, és felhívtam azát, és rögtön be azon is adtak a telefonszámom alapján, hogy valószínűleg ez a rendelés az, és egy percen belül kapcsoltak valakit. Pedig az a biztos, hogy sokkal nagyobb volt, mint az iStyle, azán kurva sokan rendelnek, nem is magyar szerintem. Van egy ilyen sejtésem, és rögtön kapcsolták a magyar ügyfélszolgálatot, és rögtön elintéztük. Mondok még egy meglepőt, hogyha ügyfélszolgálatról van szó, aki nekem, tudom, hogy sokan félnek tőle, nem kell félni tőle, nekem bármi kérdésem van adóügyekkel kapcsolatban, nem tudom milyen, mert én a katát azt magamnak intéztem mindig is, könyvelő nélkül, és bármi kérdésem volt, én bementem a NAV-hoz, ha személyesen akartam, vagy felhívtam őket, és múltkor is ki kell töltenem most valami izét, felhívtam a NAV-ot, és rögtön kapcsoltak valakit, mondom, ezt szeretném, mondták, igen, ezt a izét kell kitölteni hozzá, és mindenben készségesen segítenek. Szóval a NAV, valószínűleg tőle félnek a legjobban mindenhol, de ott az ügyfélszolgálat baromi kedves. Mondjuk mindenhol kedves az ügyfélszolgálat, ha el lehet érni általában. Mindenben rögtön segítenek, nekem már többször volt, hogy telefonáltam velük, szóval tőlük nem kell félni. Az más dolog, hogy még az, hogy 2022-ben létezik az árnyéka, az szerintem egy emberiség elleni büntet. Szóval vannak pozitív tapasztalatok, és furcsa, hogy egy állami cég, a NAV, biztos van kapacitásuk, mert mindenki fél felhívni őket, hogy jaj, félek felhívni, mert kiderül, hogy valamit rosszul csináltam, és rögtön jönnek megbüntetni. Nem, ott az ügyfélszolgálaton az, amire vannak, hogy segítsenek, és nekik is az az érdekük, hogy nem tudom, segítsenek, és nem minden kis halat meg akarnak cseszni. De biztos van egy csomó ügyfélszolgálat, ahol tök jó fejek, nem jegyzi meg annyira az ember az ügyfélszolgálatot, amik működnek, mert az lenne az alap. Most megint eszembe jutott valami, Foodpanda versus Volt. Szóval Volton, ha csak késik a szaros szállítmányom, akkor már kapom a cseten, hogy hát akkor ezt kompenzáljuk ezzel meg azzal. Hogyha meg, szóval a voltos ügyfélszolgálat, lehet, hogy a szolgáltatásuk is drágább, de cserébe kurva jó voltnak az ügyfélszolgálata. Ugyanez Foodpandánál egyszer, mondom, kipróbálom a Foodpandát, mert olcsóbbak a kaják elméletileg egy csomó helyen. Két kaját rendeltem, és az egyik teljesen más hoztak ki, és így oké, így nagy nehezen így megtaláltam az ügyfélszolgálatot, az abba ki kellett választani, hogy mi a gondom, és aztán egy nap múlva írtak egy e-mailt, hogy na mi a gondom? Vagy meg, hát alapból ki kellett választani, hogy írjak nektek, de jó. Elmondtam, jó, akkor mutassam ezt, meg azt, meg, és így egy hét volt mire, mert minden e-mailemre két nap volt, mire válaszoltak, hogy azt mondták, jó, akkor azt a részét visszautalják. De a voltnál ugyanaz elképzelhetetlen, ott rögtön kezelnek mindent. Szóval néha valamiért oka van, hogy egy szolgáltatás drága. Mondjuk már minden kiszállítás 500 forintnál kezdődik, nem? Szóval durva. Ja, volt kód, fókusz rövidóval. Volt kód, fókusz. Foodpandás kódot is csináljak? Még egyszer, bármi, amiről szó volt, nem a ügyfélszolgálaton dolgozóknak a hibája, hanem azoknak a hibája, akik ezeket kitalálják. Hogy nincs egy kódom? QR kódom van. Gyors, be tudjátok szkennelni, csak most az anyádat, fókuszálj már rá. Itt van, gyors, gyors. Szkeneljétek gyorsan, gyorsan. Nem tudom tovább tartani. Igen, ez a legjobb, hogy bemondom néha, hogy fókusz, mert így meglepő rövidóval, meglepő alkalom, akkor így, tök jó, van 3000 forint kreditem, és akkor annyival kevesebbet kell fizetni, de amúgy nem kéne sokat rendelni, mert sok pénz elmegy. Most, hogy az új OTP appon megnéztem, hogy mire mennyit költ az ember, elgondolkozik. Mi az Interfoodtól szoktunk rendelni kaját. Nagy a választék, tök jó kaják vannak, reggelre ott van egy zacskóban, és kész. Az se a világ legolcsóbb dolga, de sokkal olcsóbb, mint hogyha ilyen Voltról meg Foodpandáról rendez, de a legjobb az, hogy az időt spórolod meg, amikor ebédidő van, mi a faszt rendeljek, és akkor így nézegeted, kijön az is idő, meg mindegy, el lehet vele cseszni egy csomó időt, ahelyett, hogy egyszer nekiülsz, és megrendeled előre két hétre, és általában még egészségesebb kaja is, és nem kell gondolkoznod, hogy mit ebédelje. Persze az a legjobb, ha főzöl otthon, csak nem mindig van erre ideje az embernek, bár erre kéne. Street Foodnak van egy tök jó könyve, ilyen vega kaják, és annyira jól néznek ki, és én el akarok menni egy kicsit vega irányba, nem teljesen. Egy csomószor én úgy érzem, hogy egy-egy ételnek a leggyengébb része a hús. És olyan jó vega kajákat lehet csinálni, amúgy sem egészséges ennyi hús zabálni. Nem azt mondom, hogy nem lehet egészséges mennyisége, de annyi húst, amennyit zabálunk, az nem egészséges. Street Kitchen-es könyvben nagyon jó vega cuccok vannak, úgyhogy azokat majd meg kipróbálom. És amúgy a főzöl, a legundorítóbb a húst megcsinálni, meg ha csak zöldségekkel, meg ilyenekkel dolgozol, meg gombával, azt szerintem az jobb. A csirkét nem szeretem amúgy se. Főleg amilyenek a mai csirkék. Pár hónap alatt felhízlalt antibiotikummal tele nyomott csirkék, kicsit vizesek is, de amúgy annyira nem hiányoznak nekem a húsból. Szóval, hogyha rendelek a pad thai-ból, akkor, vagy bármilyen tésztát rendelek, akkor hús hiányzik a legkevésbé. Inkább rakok rá gombát, és sokkal finomabb. Ilyen szempontból például szerintem a gomba az csomószor finomabb, mint egy csirkehús. Hát a marhahús az finom, de van a Netflixen az Explained, hogyha napi egyet megnéztek, vagy az ilyen 20 perces videók nagyon érdekesek, és az egyik szólt a húsról, hogy hogyan próbálják helyettesíteni, hogy miért nehéz helyettesíteni. Egyre nagyobb a húsfogyasztása a világnak, mert a fejlődő országok is jönnek föl, de ez fenntarthatatlan amúgy ez a sok húsfogyasztás. Emiatt mondjuk nem az én dolgom emiatt aggódni, hogyha mindenki a világon hozzáférhetne húsra, nem lenne annyi hely, hogy ezt megtermeljük a világon. Ez érdekes. Az volt, hogy ugye az egyik az próbálnak zöldségekből, meg ilyenekből összerakni húst. Szóval egyik irány, hogy ilyen próbálják replikálni egyéb dolgokból, a másik irány, meg az, hogy próbálnak hát ilyen húst termeszteni. Ez a két irány van, aztán meglátjuk, hogy melyik lesz hosszú távon, amelyik bejön. A rovarhús az nem egy hülyeség, az rengeteg van. Ez egy idő után át fog idős gyűrözni, mert muszáj lesz. Például a szöcske, sós szöcske az ugyanolyan íze van, mint a ropinak. Mit akartam? Hoppá! Lehet, hogy most ilyen hoppá-hoppá, egy pillanatot. Jött egy srác, mert eladtam a King's Dilemmát, amit 100 éve megvettem. Utána bejelentették magyarul, és gondoltam, hogy ha már ilyen sztori alapú társas játékot játszunk, akkor megvárom a magyart, hogy egyszerűbb legyen élőbe felolvasni, mert Ennek a magyar verzióját fogjuk a Twitch-en élőben játszani, Csokival, Barnával, folyamatosan vitatkozni fogunk. Hogyha jó, nagyon jól sikerül, akkor megvágom, és vagy ide, vagy a hat lépésre felrakom. Gondoltam, hogy eladok pár társast, hogy azt mondtassam, hogy én nem csak veszem őket, el is adom, hogyha nem játszom velük, főleg, hogyha megrendelem őket magyarul. Úgyhogy így már meg tudom nyugtatni magam, hogy nem csak állandóan veszem a társasokat, ami igaz, hanem néha el is adok egyet. Na most itt látom, a húsevésről kezdődött el a vita, nem veszem szentírásnak, de azért az is elég meggyőző volt ez a game changer, az is azért megijeszti az embert. De hogyha hazamegyek, mondjuk, és a mamám csinál egy húsleves, nem nyavajgok, és szoktam menni húsos dolgokat, az meg nem igaz, hogy nem lehet a vega étrend, teljes értékű étrend. Ezen nem kell aggódni. Másik meg az a töménytelen mennyiségű szénhidrát, amit az emberek esznek. Szénhidrátot szénhidráttal, azt is lehetné a tésztáját, zöldség alapot, meg ilyeneket. Szóval most az, hogy eszel csirkehúst, meg rizst, az zöldség nélkül nem sok tápanyag van benne szerintem. Én nem vagyok dietetikus, nem én fogom ezt így, ezt majd úgy is jönnek és megmondják, hogy az az egészséges, és hogy van csak húsdiéta, és az milyen egészséges. Jó van. Na! Na, már megy a csetana izé. Mindegy, írjátok meg, hogy nektek van-e valami jó sztoritok valamilyen ügyfélszolgálattal. Ne hagyjátok magatokat. Az Orsi anno Zarába dolgozott, úgyhogy tudja, hogy milyen jogai vannak vevőként. Úgyhogy például bemegyünk egy ruhaboltba, és ott baszakodnak, hogy vissza akarják venni, nem venni, akkor tudja, hogy vissza kell egy csomószor venni, hiába húzzák a szájukat. Sokkal jobb a reklamálásokban, mert hogyha ő megy reklamálni, akkor általában megoldódik a dolog, nem hagyja magát, és általában meg szokta oldani, én meg így odaraknak elém egy darab szart, és így, jó, hát köszönöm. Továbbra is a cseten a húsról megy a vita. Ugye én elhiszem, hogy a hús az egészséges is tud lenni, vagy régen az volt, de manapság, amit ma hús néven kapsz, az már lehet, hogy nem ugyanaz, mint amit a nagyanyáink beszedtek a tyúkokat a hátsó kertben, az kicsit más hús volt, mint amit most gondolom megkapsz a boltban, úgyhogy a hús és hús között is van különbség, maradjunk annyiba. A növényeknél is ugyanez a helyzet, de menjetek és vásároljatok a piacon az öreg néniktől. Támogassuk őket, ha lehet kártyával fizetni, ha nem. Na, náluk, az öreg néniknél a piacon náluk hajlandó vagyok KP-ban fizetni, sehol máshol. Hogyha nem egy öreg néni vagy, aki a piacon árulja a zöldségeit, akkor igenis lehessen kártyával fizetni. Ez legyen a konklúzió. De írjatok ügyfélszolgálatos sztorikat. Hát remélem, hogy egy szép napon majd megjön a MacBookom. Érdekes, hogy ezek az ügyfélszolgálatok, meg ezek a cégek, ezek igazából nekik a pénzt kell, és amit megtehetnek, azt valószínűleg meg fogják tenni, és lefossnak téged. Főleg, hogyha már távozó ügyfél vagy. Ez a kedvencem mindenféle honlapon, hogy lemond az előfizetésed, az mindig egy tortúra. Hogyha lehet szponzorált videókat csinálni, meg kritikákat csinálni, meg elmondani, hogyha valami szolgáltatást tetszett, akkor elmondhatom azt is, hogyha nem tetszett, nem? Ez ilyen antipromóció. Más csatornákon szponzorált videók vannak, promóciók vannak, ez itt antipromóció volt ez a videó, amiért hát legalábbis a cégektől biztos nem fogok pénzt kapni. Amúgy miután kirécseltem magamba, ez a stream, ez előző héten volt. Pont utána rögtön válaszoltak is pár órával. Lehet, hogy nincs összefüggés. Sajnos sokkal okosabb nem lettem. Nem tudják, hogy mikorra jön a gépem. És igen, nem hibáztatom azt, aki írt. Tök jó fej, de a céget akkor se értem, hogy én értem, hogy itt leállások vannak az ünnepek alatt, meg minden, meg hiány, de hát ez, például ezek nem újdonságok, szóval ezzel talán számolnia kell egy cégnek, hogyha van egy termék, amit árulok, ezzel tudni kéne számolni. Az mondjuk nekem fura, hogy tényleg Kínában megrendelek egy pöcköt, akkor is le lehet követni, hogy hol tart éppen, de az iStyle-nak saját beszállítási láncán nem tudja, hogy hol tart épp a termék. Vagy csak nem akarja mondani. De legalább válaszoltak, hogy igazából okosabb nem lettem, de legalább válaszoltak. Figyelj, szóval ez legyen tanulság mindenkinek, hogyha nem válaszolnak egy ügyfélszolgálat, akkor menjen fel Twitch-re, rage-eljen egy órát róla, és akkor lehet, hogy utána válaszolni fognak. Ezt tudom ajánlani.